Krol met het NOS-journaal. Minister Kuipers spreekt tegen dat hij op de coronapersconferentie misleidende cijfers heeft gebruikt. Dat deed hij in de Kamer na kritiek van een aantal partijen. Kuipers zei gisteren dat de coronapas het aantal besmettingen tot 15% kan doen dalen. Om dat te halen moet het toegangsbewijs ook op scholen en de werkplek worden ingevoerd. Omdat daar nu geen plannen voor zijn, vinden Kamerleden dat de minister te optimistisch was. Maar Kuipers vindt dat hij de juiste woorden heeft gebruikt. De evenementenbranche is erg teleurgesteld over de laatste versoepelingen, staat in een brandbrief aan het kabinet. Onder meer de KNVB, evenementenzalen en festivalorganisatoren schrijven daarin dat ze bewust zijn vergeten. Ze vragen het kabinet om een plan te maken, zodat de branche snel weer open kan. Vanaf vandaag zijn onder voorwaarden wel weer evenementen mogelijk. De NAVO en de VS gaan niet in op de eisen van Rusland rond Oekraïne, hebben ze laten weten in brieven aan het Kremlin. Rusland wil de garantie dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO, maar in de brieven staat dat het aan Oekraïne zelf is om daarover te beslissen. NAVO-chef Stoltenberg zei dat de spanningen rond Oekraïne verder oplopen. Volgens hem worden steeds meer Russische troepen naar Oekraïne en Wit-Rusland gestuurd. Een oud-docent van de Universiteit Leiden heeft in zeker 15 wetenschappelijke onderzoeken gefraudeerd, blijkt uit onderzoek van de universiteit zelf. Het gaat om een Italiaanse cognitief psycholoog. Ze werkte in Leiden tot 2017 en 2 jaar later kwamen de eerste misstanden aan het licht. Een onderzoekscommissie concludeert nu dat de docent in meerdere onderzoeken heeft gesjoemeld met het aantal proefpersonen en verder heeft ze de onderzoeksopzet aangepast en gegevens weggelaten. Door het vertrek van een rechter van het Amerikaanse Hoge Rechtshof krijgt president Biden voor het eerst de mogelijkheid een kandidaat voor te dragen. De 83-jarige Stephen Breyer stopt in juni. Het Hoge Rechtshof telt 9 rechters en 6 van hen zijn conservatief. Breyer is een van de 3 liberale rechters. Biden beloofde tijdens zijn presidentscampagne een zwarte vrouw voor te dragen als er in het Hoge Rechtshof een positie zou vrijkomen. Het Witte Huis laat weten dat de president daar nog steeds achter staat. En het kabinet gaat de verkoop van aandelen in ABN AMRO weer oppakken, heeft minister Kaag gezegd. De staat kocht de bank in 2008 voor bijna 17 miljard euro en heeft nog ruim de helft van de aandelen in bezit. Onder beleggers was onduidelijkheid wat het kabinet daarmee wilde. In het vorige regeerakkoord was afgesproken om de bank zo snel mogelijk terug te brengen naar de markt. Maar het vorige kabinet heeft geen enkel ABN AMRO aandeel verkocht. Het weer, de wind trekt aan en vannacht vanuit het noorden regen. Ook in de ochtend regen, morgenmiddag af en toe zon. Het waait stevig en het wordt morgen 1 graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Ster. Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Welkom in de wereld van eigen baas, boven baas, waarin veel mensen voor zichzelf beginnen. Al is dat best een tikje spannend. Wil jij zekerheid inbouwen in je eigen bedrijf? En het beste advies, altijd stand-by? Kijk dan op abnamro.nl/kennisvanzaken. Nu bij Smulders Textiel, de grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. Ga jij ook voor jezelf beginnen? Sluit nu een betaalpakket af dat bij jou past. Op abnamro.nl/kennisvanzaken. Nu bij Smulders Textiel tot 50% korting. Smulderstextiel.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Rob Trip. Ja, wereldwijde opschudding vandaag over uitspraken van FIFA-baas Gianni Infantino. Een WK-voetbal om de 2 jaar in plaats van om de 4 jaar nu zou levens redden, zou kansen creëren voor Afrikanen die nu op gammele bootjes naar Europa proberen te komen. Letterlijk citaat. Altijd al een beetje moeite gehad met die achternaam Infantino. Infantino, voordat je het weet zeg je Infantilo. Goedenavond en welkom bij Het Oog, waar we meer gaan horen over de eerste uitgeleiders van Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid, over die grafiek en de uitspraken die hij deed op de persconferentie. En wat ging er mis bij de cosmetische operatie in Turkije, waarbij een Nederlandse vrouw overleed? Een Brazilian butt lift operatie, gaat u meer over horen. De opmars van psychedelica bij het behandelen van patiënten in de psychiatrie, in het voetspoor van, en oudere luisteraars kennen die naam nog wel, professor Bastiaans. En u gaat kennismaken met de Curaçaose zanger-componist Rudy Platen. Op Curaçao is hij wereldberoemd. Maar eerst natuurlijk een overzicht van het nieuws van vandaag. Een feestdag. Woensdag 26 januari. We mogen weer. Welkom allemaal. We gaan weer open. Ja, de eerste feestdag. De eerste dag van de versoepelingen. Voor veel mensen een dag waar ze lang naar hadden uitgekeken. Weer lekker naar de bioscoop, het restaurant of een terrasje pikken. Wij kwamen net fietsen en het kan weer. Nou, dan gaat-ie. Eerste biertje. En gewoon met bediend worden en buiten zijn. Bediend worden. Ik heb dat zo gemist. Ook bij musea en pretparken was het druk. Deze vrouw stond met haar kinderen vanochtend vroeg al in de rij bij de dierentuin. Daar hebben we zeer naar uitgekeken. Ik heb 4 kids. Dus het rondje bos voor de 1000ste keer is wel klaar. Niet alleen zij was blij. Ook de kinderen konden niet wachten om hun favoriete dier weer te zien. De olifant. De olifanten? En hoe groot zijn de olifanten? Groot. Ja, nog iets waar veel ouders naar uitkeken. De versoepeling van de quarantaineregels. Ik ben er heel blij mee. Ja, het is echt een opluchting. Het scheelt een hele hoop, want als je ze thuis hebt en je bent even aan het werk, dan moet je zo ontzettend veel gaan regelen. Het grote voordeel is dat gezonde kinderen niet meer thuis hoeven te zitten en gewoon naar school kunnen. Het ziet er naar uit dat de verplichte bedenktijd bij abortus gaat verdwijnen. Is niet meer van deze tijd, vindt onder meer D66. Dat je dat verplicht van bovenaf bepaalt voor alle vrouwen, dat ze eerst eens 5 dagen thuis moeten gaan nadenken, ja, dat vinden wij verkeerd. Ja, van deze vrouw had die bedenktijd al veel eerder geschrapt mogen worden. Ik wist dat ik zwanger was en ik wist dat ik mijn zwangerschap wilde afbreken. En vervolgens moest ik nog minstens 5 dagen misselijkheid doorstaan. Morgen debatteert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel daarover. En de meerderheid lijkt van de bedenktijd af te willen. Abortusartsen willen nog verder gaan. Een stapje in de goede richting. Het gaat lang niet ver genoeg. Abortus in Nederland nog steeds in het wetboek van strafrecht. Daar hoort de medische behandeling niet thuis. Staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media heeft met John de Mol gesproken over de misstanden bij The Voice of Holland. Ik heb hem zeker met hem besproken wat er is gebeurd, hoe hij erin staat en waar hij naartoe wil en wat hij wil ontwikkelen. Verder wil de staatssecretaris er niet veel over kwijt. Het is een verkennend gesprek geweest. En ik voer niet alleen met John de Mol natuurlijk een gesprek. Ik voer met verschillende partijen in de mediawereld een gesprek. Ja, zo heeft Oesloe aangekondigd om vaker om tafel te gaan met omroepen en mediabedrijven. Maar ook met experts op het gebied van seksueel geweld. Een speciale dag vandaag voor IJmuiden. Een paar jaar later dan gepland, en ook heel veel duurder dan gepland, werd de nieuwe zeesluis officieel geopend. Een project om enorm trots op te zijn. Echt Hollands glorie. De sluis is 500 meter lang, 70 meter breed, 18 meter diep. en daarmee de grootste zeesluis ter wereld. En niet alleen de bouwers zijn trots, ook inwoners van IJmuiden. Speciaal vrijgenomen vanmiddag en om te kijken naar de opening van de sluis. Zo'n mooi bouwwerk. Dan zie je eens wat de mens daar dus weer kan maken. Dat is geweldig en dat hebben we gewoon hier in IJmuiden, vlakbij de havens. Ja, mensen kwamen ook langs om koning Willem-Alexander te zien. Ik verwachtte wel dat hij even voorbij zou rijden, ja. En dat hij toch wel even zwaait. Het lijkt me leuk. Ja, nou, dat viel tegen. De auto scheurde voorbij en de opening door de koning was binnen. Met een klik op de muis opende hij met een beetje hulp de zeesluis. Zo ja. Aan al het verkeer bij IJmuiden. De binnendeur van Zeesluis IJmuiden is open. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En geopend, ja. De krant van morgen, Dorold Megens, heeft ze al doorgenomen in de kranten. Ja, tussen Nederlandse katholieken en de leiding van hun kerk gaapt een diepe kloof. Dat meldt Trouw, dat bureau INO Research onderzoek liet doen naar de staat van katholiek Nederland. Belangrijkste conclusie, katholieken zijn veel progressiever dan hun bisschoppen. Ze willen dat de kerk verandert en met de tijd meegaat. Zo blijkt dat 3/4 van de actieve katholieken voorstander is van vrouwen in het priestersambt, voor het kerkelijk homohuwelijk, euthanasie wordt breed geaccepteerd en meer dan de helft wil af van het verbod op abortus. Veel ondervraagden maken zich zorgen over hoe het verder moet. 1/4 denkt dat de katholieke kerk over 25 jaar in Nederland geen enkele rol van betekenis meer speelt. Het Parool meldt dat de komst van een Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam weer een stap dichterbij is gekomen. Er zijn nu 9 mogelijke locaties in beeld. Daaronder de kop van het Java-eiland, de Sixhaven, het marineterrein en het Mandela-park. De plannen moeten over 1 jaar klaar zijn. Het museum moet een icoon worden voor de stad en het land, zegt het team van de gemeente dat bezig is met de voorbereidingen. Het museum krijgt een publieksruimte van zo'n 7500 vierkante meter. Dat is vergelijkbaar met het AI Film Museum. Het moet inzicht gaan bieden in de geschiedenis van de slavernij en de betekenis ervan in de huidige samenleving. Het gemeentebestuur hoopt volgend jaar al een tijdelijke locatie te hebben. En de nieuwbouw zou dan over 3 jaar geopend moeten worden in 2025, als Amsterdam 750 jaar bestaat. De grote pensioenfondsen willen haast maken met een nieuw pensioenstelsel. Wat ons betreft gaat het al in 2025, in 1 jaar eerder dan nu de bedoeling is, zegt bestuursvoorzitter Uyen van de PME in de Telegraaf. Binnen het huidige stelsel wordt er al jaren niet geïndexeerd, terwijl de boodschappen duurder worden en de energieprijzen snel stijgen. Met het nieuwe stelsel krijgen de fondsen een soepeler dekkingsgraad. Voor iedere 100 euro die ze uitkeren, hoeven ze dan nog maar 105 euro in kas te hebben. Nu is dat nog 110 euro. Maar, waarschuwt Uyen, er moet ook niet te veel worden ingeteerd op de reserves, want als er moet worden gekort op de pensioenen, kan dat een overweging zijn om toch niet te indexeren. In de Volkskrant een postuum portret van Hummy van der Tonnekreek. Ze overleed vorige week op 76-jarige leeftijd, vandaag bekend geworden. Van der Tonnekreek werkte onder meer voor de Telegraaf en Roddelblad Story. Ze was een leerling van roddelkoning Henk van der Meijden. Zelf zei ze dat ze een oervorm van journalistiek bedrijf. Want wij willen weten wat mensen niet willen vertellen. In 1999 werd ze hoofdredacteur van de reality show Big Brother. En een paar jaar geleden zei Van der Tonnekreek nog dat dankzij de social media iedereen zijn eigen Big Brother is geworden. De roddelbladen keek ze toen al lang niet meer in. BN'ers waren haar steeds minder gaan interesseren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs Stevie Wonder, For Once in My Life. Ja, de versoepelingen die het kabinet gisteren heeft aangekondigd hebben vandaag tot een stevig debat geleid. De Tweede Kamer vraagt zich af waar het kabinet zich op baseert. Te horen was, gaat het kabinet niet te snel, maar ook is er nog ruimte om verder te versoepelen. Michiel Breedveld in Den Haag. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Rob. We hoorden premier Rutte op die persconferentie zeggen dat het kabinet een risico neemt. Hè, sloot zelfs niet uit dat hij misschien wel weer maatregelen moet gaan terugdraaien. Over die vraag van waar baseren ze zich eigenlijk op? Hè? Had Rutte daar een onderbouwing bij wat hij nu zegt? Ja, dat was misschien wel het ontluisterende voor de Kamer. Eigenlijk niet. Kijk, er is één model en dat is van het OMT, het Outbreak Management Team. En dat is een model voor opening van de samenleving tot 5 uur 's middags. Openstelling tot 8 uur zou dan nog aanvaardbaar zijn, adviseerde het OMT. Maar het kabinet ging dus toch verder, 10 uur 's avonds. Maar welke risico's daarbij komen kijken is dus eigenlijk niet duidelijk. En Rutte zei, ja, het is allemaal heel spannend. Wou je wel laten horen of niet? Nee hoor, nog niet. Hey, want over risico's gesproken. Ik begrijp dat er in de Kamer ook pleidooien waren te horen voor ruimere openingstijden. Als je het nou over risico's hebt. Hoe denken de voorstanders daar dan eigenlijk over? Ja, theaters, bioscopen gaat het dan met name om. Die kunnen mensen eerder binnenlaten en dan bijvoorbeeld pas om 11 uur... of misschien pas om 12 uur naar buiten laten gaan. Ja, onverantwoorde risico's. Je zou kunnen zeggen, ja, misschien wel, misschien ook niet, maar we weten het gewoon niet. En Kamerleden ruiken dan meteen kansen. Als je het dan toch niet weet, gooi die theaters dan maar op een veilige manier open. En ja, we konden vanavond horen dat Rutte daar vandaag eigenlijk geen verweer op heeft. Hij verwijst naar de burgemeesters die omwille van de handhaving één duidelijk tijdstip willen. Maar daar nam bijvoorbeeld Atje Kuiken van de PvdA geen genoegen mee. Voorzitter, ik hoorde de minister-president zeggen, ja, we hebben van 8 hebben het naar 10 uur opgehoogd. Ja, er liggen niet echt grote aannames of modellen onder. Dat is een risico dat we nemen. Dus dan is het enige argument om alles op 10 uur te trekken, is handhaving. Is dat correct? Nee, het is een bredere maatschappelijke weging. En dat is dat onze inschatting is, als wij nu niet verder waren gaan dan 8 uur... Dat geen antwoord was geweest op de grote maatschappelijke druk om meer te doen, die ik ook helemaal snap. Wij denken dat dit een verantwoord risico is, maar we nemen een dus wat groter risico dan het OMT strikt genomen adviseert. Mevrouw Westerveld, GroenLinks. Is er wel eens eerder versoepeld zonder dat daar ook een modellering aan ten grondslag lag? De minister-president. Ja, niet zo stevig als nu, maar we hebben het eerder gedaan. Maart, april vorig jaar hebben we een paar keer, wat we toen ook genoemd hebben, het gecalculeerde risico genomen. De heer Van Hagen van de Groep Van Hagen. Ja, mijn gecalculeerde risico zou dan zijn, ja, doe dat gewoon tot 12 uur... en dan heeft iedereen er een beetje lol van en dan kun je wel open. Het is altijd natuurlijk ergens prikken, hè? Dus het is nooit precies dat je dat kan exact kunt wetenschappelijk kunt onderbouwen allemaal. En wat we nu doen is bovenop wat het gewogen advies is van de beste adviseurs die we hebben, toch een verdere stap zetten. En ik pleit er met kracht voor om het daarbij te laten. Mevrouw van den Berg, CDA. Ik zit wel te zoeken naar wat kwantitatief meer houvast. Kan hij, je hoeft niet nu ter plekke, maar ergens de komende dagen, daar nog wat meer kwantitatieve onderbouwing naar de Kamer? Spijt me, die hebben we niet. Nee, nou ja, dat is dus wat je noemt geen onderbouwing. Hè? Ja, echt niet. Ja. Nee. Maar weet de Kamer dan eigenlijk wel waar ze ja op zeggen? Nou, dus eigenlijk ook niet. Het aantal besmettingen is torenhoog. Maar de ziekenhuisopnames blijven nog redelijk stabiel. Dus je zou kunnen zeggen, het is een soort trial and error. Hoe het na de versoepelingen zal verlopen, is dus onduidelijk. En openstelling tot 10 uur is zo bezien een soort experiment, waarbij het kabinet dus over 3 weken wil kijken of de situatie niet volledig uit de hand is gelopen. Nee, en daarbij doet Rutte dus blijkbaar een klemmend beroep op iedereen om zich wel aan de regels te houden. Handen wassen, precies, afstand houden. De hele riedel. Moet de horeca dat coronatoegangsbewijs weer strikt gaan hanteren? Ja, met die QR-code hoopt Rutte dat het aantal besmettingen nog enigszins in de hand gehouden wordt. Ja. Juist nu is daar discussie over de effectiviteit, over wat minister Kuipers daarover heeft gezegd op die persconferentie. Is dat allemaal juist geweest wat hij daarover heeft gezegd? Nou, niet helemaal. Het was strikt formeel juist wat hij zei. Maar de voorstelling van zaken was wel erg positief over het effect van het gebruik van die coronatoegangspas, de zogenoemde QR-code of de coronapas. En daar is de Kamer echt boos over. Kuipers suggereerde gisteren op de persconferentie naar vragen van journalisten dat het gebruik van die QR-code een dempend effect heeft op de verspreiding van het virus van zo'n 15%. Ja, dat is wel een heel rooskleurige voorstelling van zaken. De TU Delft, die onderzoek deed, berekende dat met het huidige gebruik van die coronapas het effect hooguit 5% is. Ja. Dus Maarten Heijink van de SP die eiste dat de minister zijn uitspraken zou rechtzetten. Maar dat was hij dus echt niet van plan. Wat ik niet wil rechtzetten is wat ik gisteren gezegd heb. En ik heb gisteren gezegd dat de impact van coronatoegangsbewijzen volgens het onderzoek van de TU Delft kan oplopen tot 15%. En daarbij kreeg ik een verdere specifieke vraag. Hangt dat af van de mate waarin het ingezet wordt? En dat heb ik bevestigd. Ja, dat hangt af van de mate waarin het ingezet wordt. De heer Heijink. Ja, voorzitter, dan vind ik echt dat de minister de kluit belaan zit. Die 15% die slaat op die situaties waarin je 3G zou toepassen in alle situaties, behalve thuis en behalve op school. Dat is de situatie niet. Dat wordt de situatie ook niet. Dus het is een fictief getal. Voorzitter, de heer Heijink trekt bij het eerste antwoord wat ik nu geef de eerlijkheid en het vertrouwen wat hij in mij heeft al sterk in twijfel. Dat is bijzonder. En wat de weerslag is van het rapport voor veel mensen is lezen en zien dat het geen enkel effect heeft. En daar neem ik nadrukkelijk afstand van. En dan zeg ik dus, het impact kan zijn tot 15%. En ik vind dat we dat nadrukkelijk in het voetlicht moeten hebben, dat we het in het vizier moeten hebben. De heer Kusoep. Voorzitter, tegelijkertijd is dus het beeld ontstaan dat er wordt voorgesorteerd op een mogelijk te nemen maatregel, als we dat dan opwegen tegen de maatschappelijke kosten die we aan het maken zijn, waarbij we eigenlijk naar een surveillance-samenleving gaan waarbij de ene burger moet bepalen of de andere burger naar binnen mag. Vindt de minister dat principieel verantwoord? De minister. Voorzitter, ik vind, als dat de vraag is, ik vind inzet van coronatoegangsbewijzen in een situatie waarbij we toegaan naar mogelijkerwijs 100.000 besmettingen per dag en tegelijkertijd heel nadrukkelijk en volstrekt terecht de vraag komt, kunnen wij zorgen dat de maatschappij zo breed mogelijk opzit, dan vind ik de overweging om een coronatoegangsbewijzen inzetten volstrekt plausibel. Ja. Ja, of Michiel heel goed luisteren, betekent dit nou dat het kabinet zegt, er moet een verruiming van de toepassing van die coronapas zijn? Ja, de Kamerleden waren ook onzeker daarover van wat wil Kuipers nou? En Kuipers zegt eigenlijk van ja, ik wil daarover debatteren. Wat hij eigenlijk zegt vandaag, dan gaan we weer even terug naar de gereedschapskist van Hugo de Jonge. Hij wil dat in de gereedschapskist houden, want het zou wel eens heel erg nodig kunnen zijn. Weet wel, hè, het voorstel voor 2G, dus alleen toegang voor mensen die gevaccineerd of genezen zijn. Dus niet meer testen voor toegang, dat ligt al klaar. En ook speelt het kabinet nog met het idee om die pas in te voeren, bijvoorbeeld op het werk of bij specifieke sectoren als de zorg. Ja, minister Kuipers deed er daarom ook alles aan om het belang van die pas te onderstrepen. Ook al is nu bij het huidige gebruik het effect nog gering, maar alle kleine beetjes helpen. Ja, en daar denkt die Kamer dus net weer anders over. Een verdere uitbreiding is zeer omstreden, omdat het een zwaar middel is met vooralsnog een gering effect. Want om die coronapas echt goed te laten werken, zou je hem dus echt overal moeten invoeren. Ja. Dus ook op het werk, winkels. En dat is voor de Kamer een brug te ver. Oké. Michiel, dank je. The field with his hands. Creedence Clearwater Revival, Don't Look Now. Nou, vandaag werd bekend dat een Nederlandse vrouw in Turkije is overleden na een zogenoemde Brazilian butt lift, een cosmetische operatie aan de billen. En tegelijkertijd, op diezelfde dag, studeert vandaag de eerste officieel erkende cosmetisch arts af in Nederland. Sinds 2019 is er een aparte opleiding voor artsen. Cosmetische geneeskunde is een beschermd beroep. Nou, goed om hier in de studio te hebben Marguerite van Randwijk, cosmetoloog voluit en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde. Ja, eerst maar eens mevrouw van Randwijk, wat is eigenlijk een Brazilian butt lift? Dat is een ingreep waarbij ze vet van het ene lichaamsdeel verplaatsen naar het andere lichaamsdeel, in dit geval de billen. Dus dat wordt met een soort, een canule heet dat, een buis, wordt dat losgemaakt aan de ene kant, overgezet en in de andere kant weer erin gedaan. En dan krijg je dikkere billen. Ja. Ja. Wat is er misgegaan in Turkije, wat het dikker maken van die billen betreft? Ik weet niet precies wat daar mis is gegaan. Heeft u een idee? Maar ik weet wel dat het een dodelijke afloop was, helaas. Hè, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Maar is het een heel riskante ingreep? Het is een vrij riskante ingreep. Ja, ik begreep dat uit Amerikaanse cijfers 1 op de 3000 kan leiden tot overlijden. 1 op de 3000 ingrepen. Wordt het in Nederland ook gedaan? Het wordt ook in Nederland gedaan. Doet u het ook? Ik doe dat zeker niet. Nee, Het lijkt me typisch nou zo'n ingreep waarvan veel mensen zeggen van ja, moet dat nou? Dus een riskante ingreep om dikkere billen te krijgen. Dat moet je eigenlijk bij elke cosmetisch geneeskundige ingreep afvragen. Moet dat nou? Ja, ik wou hem niet meteen stellen. Ik durf dat zeker wel te zeggen. Ja. Dat moet je altijd afvragen. Er kan heel veel. En er kan ook steeds meer. Maar het is wel heel belangrijk dat het door een bevoegd en bekwame arts wordt uitgevoerd, die behandeling. Ja, want dan is het veilig. Ja, zo veilig mogelijk. Ja, maar geef je daar dan wel antwoord op de vraag van moet het nou? Dat is aan ieder voor zich. Er zijn verschillende smaken op de wereld. Daar bemoeit u zich nooit mee? Ik heb mijn eigen grenzen ten aanzien van mijn behandelingen. Wat ik wel en niet doe. Waar ligt dat dan? Want dan stel dat ik bij u kom en zeg, die neus van mij, ik weet het niet hoor. Dan zegt u van nou? Ik zou er niks aan doen. maar dat ligt dan aan die neus van mij. Maar, het gaat om het totale plaatje. En dat is ook iets wat je leert in de opleiding tot cosmetisch arts. Hè, die we nu sinds 2 jaar hebben. Ja. Wij kijken, het is niet alleen prikken, het is echt behandelen. Dus we kijken naar de persoon die tegenover je zit. Je kijkt ook naar de voorgeschiedenis van iemand. Naar medicatiegebruik, eventuele allergieën. Je brengt van alles in kaart. En u zegt prikken? Want waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over bijvoorbeeld injectables, zoals botox of fillers die er zijn. Maar ook bijvoorbeeld bij zo'n andere chirurgische ingreep hoort dat ook gedaan te worden. Hè? Dus wie zit er tegenover je? Waarom komt deze persoon op dit moment met deze vraag bij mij? Ja, en dan stuurt u ook wel eens mensen weg? Ja, zeker. Ja? Ja. Want dan zegt als ik zie dat het iemand niet doen, bijvoorbeeld verdriet in de ogen heeft, dan gaat niks helpen. Dan moet je daar wat aan gaan doen. Ja. En is dan dikkere billen willen, is dat een extreem voorbeeld van wat mensen willen? Want persoonlijk vind ik dat een extreem voorbeeld. Dus het is niet hetzelfde categorie als borsten. Ja, want daarvan kan je natuurlijk ook zeggen, word je daar nou gelukkig En datzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor lipfillers. Ja. Maar zijn het dan op al die voorbeelden die u noemt, zijn er mensen bij u die daar kunnen komen en die dat willen, dat u zegt, ik zou het niet doen? Ja. Maar dat komt omdat een goede arts beoordeelt wat er aan de hand is. Dus wat is iemands hulpvraag? Als je bijvoorbeeld verdriet ziet in iemands oog omdat ze iets heftigs hebben meegemaakt, en dat is, die periode is nu voorbij, maar je ziet dat verdriet nog steeds terug elke dag en je wordt eraan herinnerd. Maar zo voel je je niet meer, dan is dat uit balans. Ja. Nou, en disbalans kunnen we herstellen. Dus daarom is de anamnese heel erg belangrijk. Dat is ook een onderdeel van onze opleiding die we hebben. Consultvoering. Mijn achtergrond is huisarts. Daar is consultvoering ook een van de belangrijkste dingen. Je hebt niets anders dan je anamnese. Dat geldt ook voor de cosmetische geneeskunde. Dus ook kijken naar psychiatrie bijvoorbeeld. Als daar sprake van is, dan moet je ook niet behandelen. Ja, u was oorspronkelijk huisarts. Ik ben opgeleid als huisarts. Ja. Waarom wilde u deze tak van sport ingaan? Ik heb besloten op een gegeven moment om geen huisarts meer te zijn in Nederland. In ieder geval in Amsterdam, waar ik destijds, of waar ik nog steeds woon, maar waar ik huisarts was. En toen ben ik op een gegeven moment wilde ik iets gaan doen. Ik heb nooit echt het ziekenhuis ingewild. Ik ben altijd bezig met de mens achter de klacht. Dus dat hoor je misschien nu ook weer terug in mijn verhaal. Het gaat erom waarom komt iemand op dit moment met deze vraag bij mij. En dat vind ik heel interessant. En cosmetische geneeskunde is enerzijds creatief artistiek, het is beeldhouwen, maar op een levend wezen. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dat moet ook heel precies gebeuren. En dat is extreem belangrijk. Ja. Nou is vandaag de eerste officieel erkende medisch cosmetisch arts afgestudeerd. Ja, ter wereld. Ter wereld. Dat klinkt bijna alsof het tot nu toe niet helemaal oké was. Want nu komen er pas officieel erkende artsen blijkbaar. Nou, dat is wel vaker gebeurd. Dat als je terugkijkt ook naar de Nederlandse ontwikkelingen. Hè, mijn vader was huisarts ook. En die kon na zijn co-schappen kon hij meteen zich het bordje huisarts op de deur hangen. En was hij huisarts. En dat kon bij de cosmetische geneeskunde ook. Maar bij de huisartsgeneeskunde is een proces geweest. Eerst was de opleiding 1 jaar, toen 2 jaar. Nou, inmiddels is hij 3 jaar. En wij hebben de afgelopen aantal jaren hebben nu een opleidingsplan geschreven. En hebben nu een 2-jarige opleiding. Ja. Want de kennis en kunde, die groeit. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Dat klinkt nou net die officieel erkende arts. Als ik nou straks mag kiezen, dan zou ik liever naar zo'n arts toe gaan. Het is heel belangrijk dat mensen weten in Nederland dat je een bevoegd en bekwame arts kan vinden. En dat is de cosmetische arts KNMG. Ja, want u heeft die officiële erkenning niet. Die heb ik zeker wel. Oh, die heeft u wel? Ja, er is sprake op dit moment van een overgangsregeling. En bij deze ook een oproep aan artsen in Nederland die in het cosmetisch geneeskundig werkveld werken, die nog in aanmerking willen komen voor deze overgangsregeling. Dat kan. Je kan je tot begin maart aanmelden bij de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde. En wij hebben een eisenlijstje. En als je aan onze eisen voldoet, dan kan je nog gecertificeerd worden. Okay. Zijn nog even over Turkije en waarom dit in het nieuws was. Los van die officiële opleiding. Mm-hmm. Waarom zou je eigenlijk naar Turkije gaan om dit te laten doen? Waarom doen mensen dat? Dat vraag ik me ook af. Meestal zijn het toch de financiële afwegingen. Het is goedkoper. Dat behandelingen daar goedkoper zijn dan in Nederland. Ja. Maar prijs moet natuurlijk nooit een reden zijn om een behandeling te doen. Je moet zorgen dat je weet dat je bij een bevoegd en bekwame arts bent. He, ook een plastisch chirurg. Voert hij dit soort behandelingen regelmatig uit? Want ook die moet dit precies en heel goed kunnen en goed geleerd hebben. Maar betekent dat nou dat er geen misstanden zijn in Nederland? Er zijn ook altijd complicaties in Nederland. Complicaties, ja, zegt u? Ja. Maar dat er iets misgaat of dat er een calamiteit, complicaties, ja, dat is er zeker wel. Maar gelukkig is dat heel erg beperkt, omdat onze standaard vrij hoog is. Ja, maar het is niet zo dat er ook allerlei cosmetische ingrepen worden gedaan door mensen van wie je denkt van, nou ja, ik weet niet of dat wel helemaal kosher is. Nou, ik was vrij recent nog bij Radar, en waarin we wat verteld hebben over schoonheidsspecialisten die fillerbehandelingen deden. En hoe kan dat dan? Wat heel vaak dat, niet dat, goed gaat. Hoe kan dat dan? Dat die dat doen? Dicht te maken. Daar wordt niet op gecontroleerd of niet voldoende op gecontroleerd. Ja. Ja, wij hebben een meldpunt bij de NVCG. Dus als mensen iets overkomt waarvan ze denken dit kan niet door de beugel, dan horen wij dat graag en wij melden alles bij de inspectie. Ja. Oké, wat is nou de bottom line eigenlijk van dat nieuwsbericht vandaag? Hè? Dus die Brazilian butt lift, dat gebeurt. Mensen doen dat. Gewoon een Nederlandse vrouw gaat daar naartoe, naar Turkije. Hoe voorkom je dat nou eigenlijk? Voorlichting. Dus het is heel erg belangrijk. Daarom is het ook heel fijn dat we hier nu dat ik hier wat over kan vertellen. Het is heel belangrijk dat mensen weten dat ze goed geïnformeerd moeten zijn voordat ze een behandeling overwegen. Ja, maar begrijp ik goed uit uw woorden aan het begin van het gesprek dat met u en met al die anderen en dan binnenkort allemaal officieel erkende cosmetische artsen, die zullen van deze ingreep zeggen, zeker als ik hoor wat het risico is, van dat zou ik überhaupt niet doen. Je moet het altijd tegen elkaar afwegen. Wat? Of het risico ten opzichte van dikkere wat het je opleeft. En het risico dat je dood kan gaan. Nou ja, zou u dat dan geven als advies? Ik voer de behandelingen niet uit. Nee, maar ik stel de vraag juist expres ruimer. Van hoe voorkom je, want dat zou u dan ook toch moeten willen, dat dit soort ingrepen niet in Nederland worden gedaan? Ja, we moeten ervoor zorgen dat er gewoon goed gekwalificeerde artsen zijn. En mensen weten dat ze daar naartoe kunnen. En dat je dan toch dikkere billen krijgt, ook al is er een risico. Het risico is kleiner als je bij een gekwalificeerd arts bent dan bij een ongekwalificeerd arts. Dus het kaf van het koren moet worden gescheiden. Oké. Goed, mevrouw Van Randwijk, ik dank u hartelijk voor het gesprek. Hartelijk dank. Staple Singers en My Main Man. Brengt ons bij geestverruimende middelen, zoals MDMA. Want die middelen zijn bezig aan een opmars als medicijn tegen posttraumatische stressstoornis of depressie. Pionier in de medische toepassing van de psychedelica was een Nederlands psychiater, Jan Bastiaans, in de jaren 60. Leo van Bergen, goedenavond. Goedenavond. U bent medisch historicus. U heeft een boek geschreven over Bastiaans, Bevrijd, over het concentratiekampsyndroom en de LSD-behandeling van Jan Bastiaans. Ja. Ik denk dat bij luisteraars, bij wie die naam Bastiaans een belletje doet rinkelen, Jan Bastiaans, dat ze vooral zullen denken professor Bastiaans. Professor Bastiaans, ja, precies. Ja. Je had in de jaren 60 en 70 een heleboel Bastiaansen die bij tijd en wijle in het nieuws kwamen. Dan was er maar één Bastiaans. En waar heeft hij en waar had hij zijn bekendheid eigenlijk vooral aan te danken? Hij heeft met name zijn bekendheid te danken aan het behandelen, onder andere met LSD, dus zeker niet alleen met LSD, van ten eerste verzetslieden die daar problemen mee kregen, psychische problemen. En later ook concentratiekampmensen die daar psychische problemen mee kregen. En de crux daarvan is dat die groep groter en groter en groter en groter werd. Ja. En wat was in de kern die behandeling? Wat deed hij eigenlijk? In de kern was die behandeling psychoanalyse. Maar ja, psychoanalyse heeft natuurlijk als grote probleem dat het heel veel kletsen is en dat duurt jaren en jaren en dan nog is het maar afwachten of het iets helpt. En hij dacht, nou, we kunnen in ieder geval met psychedelica, en dat is pentatol, LSD, die tijd dat het tot succes leidt, die tijd in ieder geval een stuk verkorten. En dat werkte? Dat ligt eraan aan wie je het vraagt of het werkt. Nou, ik zou zeggen aan degene die behandeld wordt. Dat is, de patiënten waren het over het algemeen mee eens. Die waren over het algemeen tevreden. Maar je ziet er ook een aantal die zeiden, wij zijn heel tevreden, Bastiaans, fantastisch, et cetera, et cetera. Maar als je dan een aantal jaren later nog een keer kijkt, blijkt het toch wel tegen te vallen. Ja, dus het was een omstreden methode. Het was omstreden. Er waren mensen die erbij bij zworen en er zich fantastisch bij voelden. En er waren ook medici die er heel erg tegen in gingen. Maar er waren ook medici die het wel degelijk met Bastiaans eens waren. Dus het was echt een conflictpunt. Ja, en dat is heel mooi terug te vinden in het boek wat u heeft samengesteld. Hè, ja. Waarin u heeft gekeken hoe de media daarover berichten. Ja, Daar zie je die omstredenheid terugkomen. Nou, eigenlijk juist niet. Het gekke is dat de media, ik heb dus pak een beet 1100 krantenberichten over het concentratiekampsyndroom bekeken van 1955 tot pak een beet 1985. Waarbij Bastiaans natuurlijk heel vaak voorkomt. Het is dus niet echt per se een boek over Bastiaans, maar over het concentratiekampsyndroom in Nederlandse kranten. Ja. En het Nederlands of het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Ja. Wat je ziet is eigenlijk dat die medische discussie, die er echt onder medici wel was, in de krant eigenlijk nauwelijks terugkomt. Nog van het Nederlands Dagblad tot en met De Waarheid, de communistische De Waarheid, zegt eigenlijk iedereen, ja, Bastiaans is een arts, die weet heus wel wat hij doet. Hij zegt dat hij het voorzichtig doet, de patiënten zijn er tevreden mee. Wie zijn wij dan om daar vraagtekens bij te stellen? Ze staan dus eigenlijk als één blok achter die behandeling. En wat je dan ook ziet, ik zei net al dat het heel erg uitdijde. In het midden jaren 60 werd er gevraagd hoeveel zijn het er een paar duizend. Midden jaren 80 waren het er al 200.000. Dat de media daar ook een rol in spelen. Als bijvoorbeeld aan Bastiaans werd gevraagd van hoeveel zijn het er op dit moment, zeggen we begin jaren 70, zei hij tussen de 30 en de 40.000. Dan schreef een krant ongeveer 40.000. Dan ging je niet zelf na of dat ook klopte. Ja, wat dus al eigenlijk iets meer is. En een volgende krant zegt minimaal 40.000. Ja, maar was dat ook een van de dingen die zo gruwelijk mis zijn gegaan? Dat Bastiaans natuurlijk een heleboel heeft gezegd en dat het niet te checken was of het klopte. Dat is een van de dingen die mis. En maar de kranten zeiden er eigenlijk niks. Ze zeiden, als ze al iets zeiden over die discussie, was het, er zijn medici die het daar niet mee eens zijn. Ja. Maar ze gingen niet in op waarom die medici het er dan niet mee eens waren. Nee. Nou, is die behandelmethode van hem eigenlijk min of meer uit zicht geraakt in Nederland? Ja, loopt dat parallel met zijn glorieuze opkomst en uiteindelijk zijn ondergang? Maar dat heeft ook mee te maken dat zijn ondergang eigenlijk kwam op het moment dat hij ook gewoon oud werd. Ja. En dat was een van de problemen van Bastiaans. Hij wist niet te stoppen, terwijl hij eigenlijk had moeten stoppen. Noem het een beetje iemand die ziek, zwak en misselijk is en toch achter het stuur wil gaan zitten in de auto. Moet je gewoon niet doen. Maar dan toch, en dat was een beetje Bastiaans. Ja. En daardoor ging hij fouten maken. En hij heeft daarbij had hij nauwelijks zijn patiëntenverhalen opgeschreven. Dus toen in de midden van de jaren 80 werd gezegd, oké, we gaan dit eens even wetenschappelijk onderzoeken wat die resultaten nou eigenlijk zijn. Was dat niet te doen, want terwijl hij er zelf heel erg, gaan we doen, uit de zekerheid dat er uitkomt van dat het een prachtig middel was. Ja. Maar er was zo weinig gegevens over dat het niet te doen was om dat te onderzoeken. En dat was de doodsteek, met nog een paar andere redenen, was dat de doodsteek van de LSD-behandeling. Ja. En dan zei ik al, nu is er een hernieuwde belangstelling voor behandelingen met geestverruimende middelen. Zou je dat een soort herwaardering van zijn werk kunnen noemen? Dat kun je wel zeggen, want degene met wie ik die mij de vraag heeft gegeven om dit boek te schrijven, dat is iemand die met MDMA wil werken en van daaruit belangstelling kreeg voor Jan Bastiaans. Ja, en hoe verklaart u dat die opleving er is? Door resultaten die op kleine onderzoeken, kleine proeven zijn genomen, bijvoorbeeld met veteranen. En daar werd dus wel gezien dat het werkt, of in ieder geval zou kunnen gaan werken. Ja, en nu echt te checken en niet alleen afhankelijk van wat mensen er zelf over zeggen. Dat is natuurlijk wel een groot verschil met toen Bastiaans opkomt. Dat was in de jaren 60. Ja, de hoogleraar geneeskunde was god op zijn afdeling. Als die besliste, we gaan dit en dit doen, dan gebeurde dat. Dat is nou natuurlijk absoluut niet meer het geval. Nee. Zijn de risico's, hè? Verslaving, dat je een slechte, ik moet het zelf zeggen, trip hebt, hè? Naar LSD. Ja, nee, bedoel, ja, dat zijn hele ernstige risico's. Dat zijn risico's hele ernstige natuurlijk dingen. En daarvan zei Bastiaans dus altijd, nee. Bastiaans was dus ook helemaal geen voorstander van het fun-trippen met LSD. Je zult hem beetje niet voor op de positieve opmerking over de provo's en over de bloemenkinderen. Dat waren hele serieuze sessies. Nee, daar moest je helemaal niks van hebben. LSD gebruik je onder medisch toezicht en door mensen die daar heel veel. Wat dat betreft is er een grote overeenkomst met de vorige spreker. Ja, over de cosmetische ingrepen. Ja. Ja. Het lijkt mij ook een enorme markt voor de farmaceutische industrie. Als dit natuurlijk weer gaat bloeien. Wat je dan ook denk ik zou kunnen gaan zien is dat niet alleen de farmaceutische industrie, maar ook de ecstasy-handelaren zeggen van maar stel dat als medici dit mogen gebruiken, dan kan het toch niet zo erg zijn. Ja. Een van de redenen waarom LSD heel erg, waarom in de middenjaren van 80 er geen nieuwe permissie werd gegeven om LSD te gebruiken, was dat de overheid zei van LSD voor medisch gebruik komt ons niet erg handig uit in de strijd tegen drugsgebruik. Ja. En denkt u dat wat dat betreft de maatschappelijke acceptatie meespeelt nu? Dus als je denkt van dat anders is als je het vergelijkt met toen, dat mogelijkheden biedt voor deze behandelingen? Ik denk het wel. Ik denk dat er op dit moment in ieder geval in ruime delen van de samenleving makkelijker tegen aangekeken wordt. Ja. Ondanks dus dat de media in die tijd er als één blok achter stonden. Ja. Zeg, zullen wij er op wedden dat de media misschien nu op hopen dat de media de dat kritischer gaan begeleiden? Het grote verschil is natuurlijk dat tegenwoordig kranten wetenschapsredacteuren hebben. Precies. Dat is een heel groot verschil. En niet klakloos opschrijven wat er gezegd wordt. Goed. Nee. Dank u, Leo van Bergen, over Bevrijd, over het concentratiekampsyndroom en de LSD-behandeling van Jan Bastiaans. Dank u wel. Geen dank. Manera un par de dignos, estaba yendo y jamás no Dios lo volveré. Pero a tarde también tengo tristeza. Ahora el día te llega a su fin. De manera un parte de nos estaba yendo y jamás nos lo volveré. Tardi, gezongen door Isaline Kalister, begeleid door Wim Statius-Muller, opname van VPRO's Vrije Geluiden. Goedenavond, Isaline Kalister. Goedenavond, Rob. Morgenavond is de documentaire Atardi te zien op NPO 2... over het leven van de Curaçaose zanger en componist Rudy Platen, gemaakt door Selwyn de Wind. Zeg, wat wij net hoorden, ik begrijp dat wordt het officieuze volkslied genoemd, hè, van Curaçao. Wat maakt dit lied van zo'n enorme betekenis? Nou, ik denk dat het komt omdat elke Curaçaoenaar op een bepaald moment wel het gevoel heeft gehad wat in dit lied zo mooi wordt omschreven. Wat hij zegt is, wanneer de zon ondergaat, ben je altijd een beetje verdrietig. Ook over de dag die nu voorbij is. Maar dan kijk je ook uit naar de volgende dag. En dat Curaçao dan op zijn mooist is. En ik denk dat ik heb het ook heel vaak gehad, als je ergens loopt en de zon gaat onder, zo'n gevoel van melancholie wat dan in je hart sluipt. Ja, ik hoorde het terwijl ik geen papiamento. Kijk, dat kon hij heel erg goed. En iedereen herkent dat gevoel. Ja. Hij is een grootheid, hè, op Curaçao. Ja. En toch, gek genoeg, denk ik dat heel veel mensen die dit in Nederland horen, denken, ik heb nog nooit van hem gehoord. Hoe komt dat? Nou, dat is niet zo raar, omdat hij altijd in het papiaments heeft gezongen. Hij heeft nooit echte internationale aspiraties gehad, denk ik. Dus hij vond het fijn en goed genoeg om op Curaçao een lokale held te zijn. En hij zong en schreef voor zijn mensen. Ja. Hij groeide op in armoede. Hij wordt een buitenkind genoemd. Ja, dat is ook wel zo'n woord. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland denken, ja, een buitenkind, dat noemen we hier vaak iemand, een kind dat vaak buiten speelt. Maar daar wordt iets anders mee bedoeld, hè, op Curaçao. Daar wordt bedoeld een kind uit een buitenechtelijke relatie. Ja. En in zijn geval geloof ik dat iedereen het wist. En zijn vader was ook een hele bekende, rijke, ja, vooraanstaande man in de Curaçaose samenleving. Ja, maar hij is opgegroeid in armoede. Ja. Heeft ja, dat veel invloed op hem gehad, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, het moet toch heel zuur zijn geweest om zo ook vooral je moeder te zien ploeteren en zelf ook zoveel armoede mee te maken en te weten dat je vader nou een paar meter verderop in overdaad leeft. Ja. Ik denk dat dat toch een tik geeft aan iemand psyche. Ja. Hoe heb je hem zelf leren kennen? Nou, ik zat in zijn kinderkoor. Dat was een kinderkoor, Perlitas. En dat is een soort kinderen voor kinderen. Eigenlijk precies hetzelfde. Wij gingen elke zondag bij hem, stonden we daar rond die vleugel. En hij leerde ons liedjes die hij schreef. En wat wij deden, we maakten LP's in die tijd. Ja. En we maakten elk jaar voor de Curaçaose televisie maakten we een kerstshow. Dus ik voelde me een hele artiest. Ja. En dat kwam mede door Rudy Platen. En hij schreef zulke leuke liedjes. Die liedjes werden soms gewoon ook radiohits voor volwassenen. Ja. Omdat het heel catchy was en heel vrolijk. En was het zo was, nou, dat hij die liedjes uit zijn mouw schudde bijna? Want hij heeft heel veel geschreven, heel veel gemaakt. Hij heeft heel veel geschreven. Zijn dochter is al jaren bezig geweest om die liedjes allemaal te inventariseren. Het is een heel boekwerk. Zeg, wat was nou de muzikale traditie op Curaçao? Hè? Moet je daarbij voorstellen veel Zuid-Amerikaanse invloeden? Ja, er is veel, vooral de dansmuziek. We zitten dichtbij Santo Domingo en Colombia en Venezuela. Dus er is heel veel invloed van de Latijns-Amerikaanse muziek. Maar Om Rudy, zoals ik hem eigenlijk altijd ben blijven noemen, die gebruikte ook de traditionele ritmes van Curaçao. En dat kregen we alsof dat heel natuurlijk en normaal was. Zo leerde ik ook een heleboel over onze eigen ritmes, die toch anders klonken. Ja, en heeft het met jou ook veel gedaan, met jouw muziek? Ja, uiteindelijk ben ik mijn eigen muziek gaan baseren op de Curaçaose traditionele Afro-Caribische ritmes. Dus daar is het voor mij begonnen. Ik hoorde hoe mooi het was. Ik hoorde het verhaal, hoe interessant het was. En ik kon ook horen wat het met de mensen deed. En voelen wat het met de mensen deed. Hoe bijzonder was het dat hij in het Papiament zong? Kijk, het was vroeger zo dat mensen vonden dat het Papiament niet goed genoeg was voor kunst. Dus als er iets kunstzinnigs werd geschreven, was dat vaak in het Spaans. Dus gedichten en liedjes en boeken. En hij is een van die mensen die ook dacht van, nou, ik wil gewoon in mijn eigen taal schrijven. Ik wil voor mijn eigen mensen schrijven. En hij bekritiseerde heel vaak ook de samenleving. Hij schreef spottende teksten over politieagenten en over heel veel dingen. Ja, daar kunnen we een heel klein stukje van laten horen. Hij zegt, hè, respecta polis. Respecta polis. Ja, dat klinkt zo. Más que Lora Manga, más que Queta Huelga, Mr. Respete, a la la, respeta Polisa, respeta Polisa, respeta Polisa, respeta Osman, respeta Polisa, respeta Polisa. Ja, respecteer de politie en dan hoor je een enorme lachsalvo. Ja, nou, hij maakt er een beetje een spotverhaal van wat ze ook doen. Als ze gaan staken en als ze lelijk tegen je doen, respecteer ze wel, zodat ze jou ook weer terug respecteren. En met een knipoog. En mensen vonden dat heel grappig. En is dat Rudy Platen ten voeten uit? Ja. Ja, hij hield het nieuws heel erg in de gaten. Hij had heel goed door wat er allemaal speelde in de samenleving. En daar schreef hij dan over. Ja. En we hebben er nog eentje, zo op jouw verzoek. Mi que sa. Ik zie allemaal mensen meedijnen hier in de studio. Maar waar gaat dit liedje over? Nou, toen hij dit liedje schreef, wist hij nog van niks. En jaren later is een heleboel wat hij in dit liedje bezingt. Want hij zegt, ik zou willen weten hoe het met Curaçao zou zijn over 20 jaar. Aha. En ik vraag me af of de Shell er dan nog is. En ik vraag me af of de zes eilanden nog samen zijn. En dat is allemaal verleden tijd. Nu. Ja, wat een vooruitziende blik. Ja, toen dat allemaal gebeurde, kreeg dit liedje een soort iconische, profetische waarde. Mensen gingen zeggen van echt, ja, hij zag dat allemaal van tevoren. En Nou, toen kreeg hij nog een soort extra glans. Ja. Ik heb heel veel mooie dingen over hem gelezen, ook vanavond, op weg naar dit gesprek met jou toe. Hè. Als je het eiland echt wil kennen, moet je naar zijn liedjes luisteren. Als je op Curaçao bent opgegroeid, dan is Rudy een deel van je culturele identiteit. Ja. Bijzonder in die documentaire is dat je ook ziet hoe Platen kampt met beginnende dementie. Hè? Want hij is nu 85. Ja. Hoe is het met hem nu? Nou, hij zit nu in een tehuis. Omdat hem thuis verzorgen, dat ging niet meer. Want je ziet in de, ja, ik weet niet, op een gegeven moment overlijdt zijn vrouw, die heel liefdevol voor hem zorgde. Mm-hmm. En zijn dochter heeft dat net zo liefdevol overgenomen. Maar die kampte ook met haar gezondheid. Dus hij zit nu in een tehuis en eigenlijk weet hij niks meer. Mm. Ik ben laatst nog geweest. Ik wilde hem graag een boekje geven met een cd met kinderliedjes. En hij wist niet eens meer wie ik was. En het is heel erg om te zien hoe dat brein ons is ontglipt. Maar zijn muziek hebben we nog. Zijn muziek hebben we nog. En ik geniet daar nog steeds van. En ik zing